Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, boep, boep. Welkom bij die Modder Island Potgooi. Morgen, middag of naand. Welkom bij episode 1 van die Modder Island Potgooi. Dit is maandag aand, 20ste maart. Hierdie program gaan ons maar net gebruik om onszelf een beetje bekend te stellen wie ons is, wat ons doen. En soos Boersien van my op die blok gelos het, weet, een beetje meer van onszelf te vertellen. So basis maar net wie ons is, wat ons doen, hoe ek op die naam gekom het, wat ek voor en toe beplan met die potgooi, wanneer ek die naaste by die volgende episode gaan uitbring en so aan, en in een paar dankies ook natuurlijk. Okay, eerste ding waarom ek gaan wegspring is, wie is ons? Wel, my naam is Johan, ek is getrouwd met Francesca, of net Fran, en dan is die dochter Anja, wat nou 9 is, of sy word 10 hierdie jaar, ja, 1996, sy word 10, so ek het ook Hans Engelsman hier by die huis wat saam met my bly. Ek en Fran is nou al seker getrouwd van 1994 af, so julle kan nou die math self doen. Dit is wat, dit is 12 jaar, maar met overtime denk ek trek ek omtrent op 64 jaar op die stadium van my lewe. Bietjie meer van myself, my naam is Johan, soos ek gesê het, my van is De Vries, so sel as my website www.devries.me.uk wat jy dan sal deurvat na die Modder Island Potgooi toe. Ek is oorspronkelijk van die Ooskaap af, self, daar in Rodiese Valley, maar meer, ek het in Kirkwood groot geword, wat omtrent so 60 kilo's buitenkant uit de Naag is, daar na by die Erre Olifant Park. Vandaar het ons getrek Sondagsrivier toe, van die van julle ons het weet wat Sondagsrivier is, Cannonwell en Colchester. Ons het op Cannonwell geblei, waar my pa café gehad het. Toe vandaar het ons getrek Port Elizabeth toe, waar my pa onderwijzer was. So ons het nou achter toe PE toe gegaan naar die groot stad toe. Ek was in Andrew Rabi daar in Port Elizabeth geweest. Ek weet of het vir enige iemand ken van Andrew Rabi nie. Ek het daar met 3 klaar gemaakt in 88. En toe is ek weg Weermacht, op die stadium was nog die 2 jaar diens gewees. Ek het omtrent 1 jaar en 9 jaar en 10 maanden gedoen. Toe sê hulle vir ons kan huis toe gaan, nogal ver gaan toer in die Weermacht. Ek was op gewees, ek het Bloemfontein begin, ek het uiteindig in Walvisbaai. So, dit is wat ek nou die dag vir Cybersakje e-mail voor gestuur het, en opgesê het, lekker ou Walvisbaai. Ek was seker daar gestationeer vir 6 maanden, denk ek, of 8 maanden. Meeste van my 2 jaar was ek maar daar rond gewees, op en af gehardloop teen Duin 7, hy type goed, en toe teruggekom in die Weermacht uit, toe moes ek besluit of ek gaan swat of ek gaan werk, toe besluit ek ook eens gaan werk, en ek het vir First National gaan werk, of Worst National, soos partij mens om noem, alhoewel ek dink sy naam het nou heeltemal verander na Rand Merchant Bank toe, ek weet ook die meeste lang dat ek al weg is. Ek het Fran aan George ontmoet, waar sy toe geblei het. Eerste dag wat ek aan moet het, toe stap ek in, ek het by Saddles begin werk, wat amper soos die spur is, en toe ek al instap, toe sien ek die girls daar in die staafkamer met 'n groot stuk ribbon aan mond, en love it for a sight, denk ek, maar wat, dit is al soveel jaar terug, soos ek sê, met die overtime, vergeet die ouwe boekie, ons is in 94 getrouwd, in George, en Anja is gebore in 1996, so, dit maak haar 10 jaar, my mens is al nie te sleg nie. Ek het in die stadium met ek in Plettenberg baie geblei, vakantiedorp van Suid-Afrika, denk ek, en toe het ons in 1999 hier na Modder Island toe getrek, sak en pak, Anja was op die stadium, denk ek, 2 jaar oud, hier by Heathrow aangekom met 3 tassies, 'n bietjie geld, en dit was dit. Ek het 1 of 2 werk al gehad, my groot werk was business analyst vir 'n groot banking maatskappy of 'n software house in Londen. Deur hulle het ek bietjie getoer deur die wêreld. Ek het vir 'n ruk lank in Lisbon gewerk. Lisbon se Afrikaanse naam is, ek weet die Portugese noem hom Lisboa. Toe van daar af het ek 'n rukkie in Londen self onder om die stad gewerk, op aan na Milton Keynes toe gegaan, daar ek daar gewerk, en toes ek Bulgarië toe vir omtrent 6 of 8 maanden. Dit was nogal oopmaak, want die ouwens is so ver, weet, dit is nog so communisties, met al hulle high-rises, en is grys, en is koud, en so, en op die oomlik werk ek vir die versekeringsmaatskappy, hier so in Londen. my banking job het bust gegaan, want die ouens het 'n bietjie redundancy gestryk. Jy weet die ouens het nie geld gehad nie. Na 9/11 toe kom dit wat my werk in die gedrang gekom het en toe sê ek basies kan jy sê in die pad gesteek jy, maar het my redundant gemaak en dit was dit. Soos ek sê, op die oomblik werk ek vir 'n versekeringsmaatskappy hierso. Terwyl ek nou studeer, weet maar soos almal probeer ek maar ek wil in rekenaars of computers ingaan en ek dis waarna toe ek gaan probeer my MCSE klaarmaak op die oomblik, maar dit gaan maar moeilik, jy weet, dit is nou goed wat my besig hou en is goed wat die kant toe gaan en daai kant toe en op die oomblik is dit nou die pot gooi, so half of asof ek enige iets doen wat ek half hoef te doen nie. Soos ek gesê het, die res van die crowd is Anja, sy is in 1996 gebore, so dit maak haar nou 10 jaar hierdie jaar. Fran werk op die oomblik vanaand, so ek dink sy het gedak vanaand, sy wil nie saam op die pot gooi nie. Sy sê mos haar, sy wil haar stem op die internet hê, maar ek gaan haar ompraat. Ek het nou al vir Anja 'n paar taakies gegee, so volgende week gaan ek haar kry dat sy dit doen. Ek hoop jy het van die intro gehou, dit is nou Anja se idee gewees, so ek gaan hom kopie en hom inpaste daarvoor in, so dit sal die hele eerste ding wees wat jy hoor. So copyright aan Anja, good play vir Anja self, gaan in 'n skool hier in Londen, seker net so 10 minute van waar ons of bly, maar soos alles is sy heeltemal vir Engels op die oomblik, weet sy kan, sy verstaan nog Afrikaans, maar sy kan het ongelukkig nou nie meer praat nie, so my pikkie, dis wat ek kan noem, my pikkie probeer nou, maar nou het ek al so paar woorde geleer en gaan volgende keer dat sy nou saam met my praat. En dis nou maar die drie van ons, soos ek sê, ek probeer hulle nou saam kry volgende keer, dan kan die drie van ons nou lekker gesels, maar ons nou net om vriende oortuig om saam te praat. Dis verder, soos allemaal, denk ek, maar praat ons nog Afrikaans by die huis. Alhoewel, Anja heeltemal vir Engels, dat sy kan glad nie meer Afrikaans praat nie. Maar ek gaan al leer, dit is een van my doele van hierdie potgooi. Ek is nie te veel geworry oor hoeveel mense gaan my aflaai nie. Ek gaan dit probeer interessant maak, ek gaan oor allerhande dinge sels, ek het 'n paar idees van waaroor ek wil gesels in die toekoms. Een van die goed waar ek wil gesels is die Russian Love Brides. Nee, ek het nou nie self om iets uit te waai nie. Maar Pel van my het 'n stryk afgetrap, alhoewel ek hom gewaarsku het. Maar ore is mos min, so ons nou maar sien of ek hom op die lig kan kry. Maar hy is net so skaam wil hy saam praat nie. Dan die naam Modder Eiland. Nou, hoe het ek daarop gekom? Ek het op 'n Rudiese site gekyk, De Wet Online. Toe kom ek haar op Medusa se blok af of Renate Klem, nou weet ek Attie en Lynnieke en haak. En ek lees toe die storie van Modder Eiland, dis net die een sinnetjie en ek dacht, man, kyk ek dreig nou so lank om 'n pot gooi te doen, is dat ek ook sommer nou ene gooi en klaar kry. En ek het haar e-mail, of ek het eers vir Rudy e-mail gestuur en vir hom gesê, luister hier so, ek stel belang in die naam, kan my kontak sit met Renate. Hy het toe vir haar die e-mail afgestuur en sy het aan my toe teruggekom, of my gesê ek kan die naam gebruik, so Renate, baie dankie daarvoor. Ek sal mooi kyk na die naam, nie te veel skade oor of skande oor hom bring, he. Maar ons sal maar sien hoe gaan het. So het sy het nou vir my die ou kei gegee, so daar gebruik ek nou die naam. My planne vorentoe, soos ek sê, het nog nie 100% heeltemal seker, he, maar ek wil hom ook nie te beplan maak, he, want dan kom het op een stadium waar jy so vastgevang word, denk ek. Ek denk het moet spontaneous wees, want sover het my ingaan is hierdie potgooi van ons van Modder Eiland is 'n familieprojek wat ek Anja involved wil kry. Ek wil Fran involved kry. Fran op die oomblik swat vir sy wil na kindertjies kyk hierdie dag, wat noem jy dit, soos 'n dagmoeder. Kan nie Engelse woord dink nie, maar nou sê ek vir ja, bokkie, weet, ek kan ook nie op die huis kom en dan sit hy omtrent 40 klein snotnies is hy op die bank nie, want is ou klaas van die werk, hou nie nie saam met te lang nie. Ek het niks teen kinders nie, maar my eie een is nou al mooi groot, so ons nou maar sien hoe gaan het. Soos ek sê, ons nou maar sien hoe dit voor en toe gaan, ek gaan nie te veel beplan nie, ek het 'n paar interviews en goed wat ek wil doen, en ek wil 'n vriendin van my kry wat terug in Suid-Afrika te bykie met haar praat, en hoe dink sy oor die story hier op die eiland. En soos ek sê, dan die ander ding is, ek wil vir Anja weer leer Engels praat, ek wil weer leer Afrikaans praat, so dit sal nou maar sien hoe gaan het, en soos ek sê, ek wil het fun maak, ek gaan nie te veel worry oor muziek en sikke type goed nie, dit sal kom, want ek moet eers julle paar goed reg kry. Volgende episode is, ek gaan probeer om eenmaal een week uit te bring, so week en een half, afhangende nou hoe dit gaan. In die volgende episode definitief gaan Anja bietjie meer oor haar skool praat. Ek en sy het nou dag afgestap, dis ek vir haar, luister, jy gaan na in jou klas en vra vir jou onderwyser 'n bietjie van jy weet bietjie meer geskiedenis van jou skool, hoe oud is julle skool, hoeveel kindertjies. En ek sit by die werk en my selfoon lei of my mobile soos die Engels hom noem. En die selfoon lei, ek sien is die skool en ek dag, hey Peppe, maar Anja het nou weer iets oor die skool aangevang. En ek bel die skool en kom by die sekretariaat en ek sê van ja, jy weet, jy het gesê ek moet jou terugbel en so. Sy sê ja. Sy wil net weet, want Anja het nou hierdie verskriklike note ingestuur van sy soek meer inligting oor die skool en daai tipe goed. Tot ek haar nou verduidelik het waaroor dit gaan. Toe sê die vrou vir my, ja, nee, wat jy weet, dis nou nie 'n probleem nie. Sy het vir my hele klomp info gegee. Anja het vir haar klomp flashkaarte en allerhande goed gemaak waar sy nou gaan praat. Dit gaan natuurlik in Engels wees, maar ek gaan haar aanmoedig in Afrikaans. As ek so na Phil se potgooi luister, en ek luister so na Atien Lenay en De Wet en Boerseen en Cybersak, jy weet, ons is allemaal Afrikaans, so ek gaan Anja weer leer Afrikaans praat. Soos ek sê, sy kan hom verstaan, maar sy kan hom net nie praat nie. Dis nou wat ek gesê het oor Anja na Engels. Ek sal haar nou, soos ek sê, sy sal nou vanavond saam gepraat het, maar dis nou al hier by 10:45 in die nag, en sy slaap nou al, so ek gaan nie nou wakker maak jy. Dan die volgende ding is, my klank kan miskien een bykie opgekilo alfa kilo wees, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar ek se klop die oomblik met my laptop, die soundkaart, ek het hom getoets vanavond, ek het nou al met India gepraat, dis een Dell Inspiron, maar so draak jy Audacity op hom ran, dan het hy soos hierdie klop geluid in die achtergrond. Ek kry hem nie uit nie, ek het nou alles probeer, soundcard reinstall, ek het die hele machine oorgebou, al my iTunes verloor, maar gelukkig het ek het hem gebackup, denk ek, so, dis nou daar. Die volgende ding wat ek nou gaan dink wat ek gaan doen is, ek gaan of my external soundcard kry of 'n ding wat ek mee kan werk, en dan vir my net ordentlik of 'n groter mic op. Op oomblik praat ek op 'n headset, so klink maar bietjie blikkerig, maar met tyd gaan dit beter word. Dan is haar, weet ek het nou redag na volse potgooi geluister, toe hy vertel het van die tutorials oor podcast, how to create a podcast, en dit het my nogal baie baie gehelp. Jy weet, die ouwens vat jou deur al die stappe, hoe om het op te sit, hulle vat jou, hoe om het op die blog te sit, hulle wys jou waar kan jy dit, jou soundfiles oplaai as jy nie 'n website het nie. Ek is gelukkig ek het 'n website, maar ek het probleme gehad met die soundfiles opgelaai, en toe het ek nou hier so oor die naweek gesit met die goed, en ek het maar rond gespeel, en soos ek sê, die enigste ding is my klank, is ek nog nie baie mee gelukkig, en maar wat is een van die dinge, en so rond gespeel met dit, en hulle wys jou precies hoe jy dit kan doen, weet, dit is verskriklik, verskriklik goed vir enig iemand daar buiten wat dink om 'n pot gooi te doen, sal ek vrydag voorstel, gaan kyk haar na, na die website, it's how to create, or how to create a podcast tutorial, ek dink Phil het ook op sy website gesit. Die ander ding wat ek ook ontdek het, is podcast of pod producer, en hulle is by, dat ek net gekyk, wat is die website, oh nou is my machine is nou af, die ouwens is ook nogal goed, hulle het die dinge wat automatisch jou in MP3's in sit, ek sal een link na dit toe opsit in die show notes ook, wel as ek vergeet die website is, of anders ter Google hom net en sê onder Google pod producer, nogal een baie goeie interessante programmekie ook. Dit is omtrent die meeste van die goed dat ek wil gecover het vanavond. Ja, voor ek enige iets verder gaan, ek moet een baie groot dankie sê vir alle e-mails, vooral vir Phil Messyn. Ek weet nie, sonder hom, denk ek, sal ek nou nog gewik en geweeg het, maar dis soos hy sê, jy weet, go for it, en ek gaan nou go for it, so ek hoop nou, ek gaan mense kry wat aan luister en bietjie terugvoer gee, maar ek het 'n klomp soundfiles gemaakt, ek nou so gesikkel het hier oor die naweek met die ding. Elke nag hier oor die naweek 3:00 in die oggend gaan slaap, soos ek rondkarring aan mee, en ek het vervul toe die soundfile deur ge-email, en hy het na my toe teruggekom met 'n PowerPoint presentation, hoe ek die ding moet normalize, en weet ek het teruggegaan om toe nog 'n paar ander vraag gehad, en rarig vul, ek moet vir jou sê, baie dankie, dit is rarig wonderlik, as jy weet, ons ken mekaar nie, maar jy is bereid om my te help, so baie dankie daarvoor. Ek moet vir Rudy ook baie dankie sê. Ek en Rudy het nou na die laaste tyd lekker begin chat oor die e-mails en so. Sommige so oor alles en die kant toe en daai kant toe, want ek kom ook self uit Port Elizabeth uit, so ek dink daar was al wel van 'n connection. En soos hy een e-mails mee gestuur het, Rudy, ek gaan jou opvat op hy moerse braai wat ons gaan hou. As ek weer afkom Suid-Afrika toe en dan kan ons sien hoe gaan dit. En dankie vir jou e-mails ook, maar regtig vol jou hulp en jou goed wat jy vir my gegee het sover was wonderlik gewees en weet enige terugvoer of enigiets van enigiets anders af stuur dit terug na my toe. Jy kan dit of op die blog los of jy kan dit direk na my toe stuur. Die blog is onder my persoonlike website want ek route net my website nou na die blogs te oor in plaas van om heeltemal 'n nuwe blog te gaan skryf, dink ek is makliker. My website of my webadres is www.devries.me.uk en as jy vir my e-mail wil stuur, is net dood eenvoudig johan@devries.me.uk. Ek het Skype ook, as jy my op jou Skype wil sit, stuur vir my e-mail, dan stuur ek vir jou my Skype adres en wat nog MSN Messenger, maar ons gaat dan nie te veel praat hier, want ek wil die meeste van die goed sal ons maar oor die lug doen. Maar soos ek sê, enige kommentaar op die stadium, weet ek gaan 'n kommentaar kry om die klank, maar dit is nou 'n bietjie buite my hande tot ek dit kan reg kry, want hierdie soundkaart vir my is nie lekker gesond nie. So dit is nou maar external, of ek sal vir my moet 'n mini disk koop. Die ander ding wat ek ook gaan doen, ek sien op my mobile of op my selfoon kan ek klank opneem. So ek gaan dit gebruik as my mobile of my, as ek sightseeing gaan doen of so iets, of ek hoor iets interessant. Ek weet nie, we gaan die klanke opklinkie, maar ons gaan het toets en kyk hoe dit werk. En ek dink ek het nou die meeste van die goed gecover vanavond, wat ek wil gecover het. O ja, net om terug te kom, net voor ek die ding gemaakt het vanavond, dat ek gou Hanna Boers en hulle se nuwe potgooi gaan luister, potgooi 25. Ja, jy is doodreg, dit is ek met die bicycles. Van die wat julle nie story ken nie, ons bly in 'n woonstel hier met so'n klein stoepie achter, en ons bly bo op 'n restaurant, en dan gaan jy achter met trappe af. Nou, as jy nie weet waar die ingang van die flat achter is nie, dan sal jy nooit kry nie, en toe, kom ons, ek dink dis die saterdag aand, stap ek hier uit, en ek sien, man, die fiets is weg, Anja se fiets is nou, klein fietsie, en Frans se fiets is gesteel, en ons bel drie pote, of die old bull, soos hulle mee in Engeland roep, en, twee jong polisie mannetjies kom toe aan en sê vir hulle, luister, die fiets is gesteel en so, en sê vir Fran, ja, kan sy fietse beskryf, ha, klap, mama, heeltemal, weet jy wat om te beskryf nie, maar ons sê toe vir hulle, weet, die fiets is gesteel en dis nou maar dit, ons kan niks aan doen nie. En ons sê toe nou, right, hulle sal 'n bietjie rondkyk daarvoor, maar toe sê ek vir Fran, toe is nou drie boere nou weg, sê ek vir luister, so, die fiets van jou se wiele was pap gewees, so ek weet nie of hy ouens ver gekom het toe. En dit was, ek dink dit was die saterdag aand gewees, maandagmiddag, bel vriend my by die werk, sy sê vir my, luister, het daar fiets gekry, toe is dit net hier by die pub hier achter, die ouwens het seker die fiets gestoot raam met die pub daar, te besluit, nee wat, dis nou genoeg, hulle gaan hulle self verder straf, maar Anja se fiets is nou nog weg, nou word die bouwers hier onder, op die oomlik renoweit hulle die restaurant hier aan die onderkant, toe hulle nou, want ons het vir Franse baas gebel en vir gesê, kyk, die bouwers het die deur afgehaal, kan hulle sê met die deur opsit, die draai haar baas toe om, en bel die bouwers en sê vir hulle, luister so, die fiets is gesteel, is julle skuld, julle moet 'n ander fiets koop, klaar. En ek het verlede week een checkje in die post gekry vir Anja se fiets, £160, wat jy nou nogal een heel grande bicycle vir die kind kan koop, maar nou moet ek al net leer fiets ry, want sy rij maar oor die pad, sy rij in en weer, sy rij nog nie baie veilig nie, maar ek sla nou die somers like op bykie park toe vat, en laat ons hierdie ding uithak en uitkry, dat sy ordentlik in fiets rij, en dan sal ons nou maar sien hoe gaan het. Nou right, ek sta nou al amper op 20 minute, wat is dit nou 19 minute 20 sekondes, en het verbaas my hoe vinnig aan die tyd verby, soos ek sê, my klank op die oomlik, ek is bykie gewaar oor die klank, maar het sal beter word. Ek gaan probeer om, soos ek sê, gaan hierdie pel vir my inkry vir interview. Ek het een of twee mense wat ek wil inkry vir interview. Van volgende week af gaan Anja saam op die lucht wees, so ek en sy gaan 'n double header doen. Sy is natuurlijk in Engels praat. maar ek gaat haar dwing om Afrikaans ook te praat, so ons sal maar sien wat gebeur. En dan sê ek vir julle, dit is dit, my eerste potgooi. Senuwees is maar 'n bietjie klaar vir die story, want jy is nog nie gewoond om in 'n mic in te praat nie. En aan al die potgooiers daar buite, weet, dankie, dit is omdat julle daar buite is, wat ek het besluit het om te doen. Ek gaan dit in Afrikaans hou. So, ons gaan kyk of ons Anja met Afrikaans kan leer, en dan sal ons maar kyk hoe gaan het. En dit is dit vir vanavond, soos ek altyd sê op my blog, nacht ou groote, stywe lyne. Ek sê hulle nog enige story vertel van ou groote en die stywe lyne. En weer eens net, twee dankie, Phil en Rudy, vir Boerseen, vir Atien en hy, vir amal, jy weet, julle die pad vir ons oopgemaak, en nou moet ons maar net opvolg. So, dit is dit van my af vanavond. Ek sê, ek staan al hier op 20 minute, so my beplanning is alright. En ek sê vir julle, 'n goeie nacht, wel, die dange waar in die wereld is, nacht, morgen of middag. En soos ek sê, terugvoer johan@devries.me.uk, of anderster, klik net op www.devries.me.uk, klik op die moddergooi eiland potgooi, en hy sê invat in die blog en los my een comment. Ok julle, dis dit. Ons praat volgende week weer, dan is die Engelsman saam met my, en hoopelik is Vrynok saam met my, dan kan ons die hele family affair begin. Ok, thanks, bye.